Άξιον εστί το διάσελο που ανοίγει, αιωνίου γαλάζιου οδός θα νέχει. Άξιον εστί το ανέθιο δάκρυ, ανατέλλοντας αργά στα ωραία μάτια των παιδιών που κρατιούνται χέρι-χέρι, των παιδιών που κοιτάζονται και δεν μιλούν. Χρήματα των παιδιών μας και, και τις δικές μας συντάξεις σφυρώσαμε. Κανένας από αυτούς τους δεν μας τις έδωσε. Σφυρώσαμε. Η κορική σας πόσο έχει φτάσει? Στα 180. Επομένως, εδώ μιλάμε για ισοπαίδωση. Παίρνατε επικουρική, λέει, παραδείγματος 255 και θα παίρνει 125. Μα δεν ισχύει. Πιο κατώτερο είναι. Εμένα έχει μείνει 95 ευρώ έχει μείνει επικουρική. Και θα μου καρδίσει και 50, θα μείνει 45. Πόσο έχει φτάσει? 580. Από 900 ήταν αξιοπρεπή. Τώρα είναι ξεφτύλα. Από τα 500 ευρώ μας είχε κόψει 250. Μας έδινε τα 250 μείον τις κρατήσεις και τώρα μας έκοψε άλλο ένα κατοστάρικο. Τον Γκονάκη λέει, παππού, εκείνο θα μου πάρεις. Και του λέει, κυρία, προχτές εδώ πέρα, δεν φτάνουν δύο συντάξεις του παππού να σου πάρει αυτά. Θα τους τα στείλω πίσω. Δεν τα θέλω ούτε αυτά, θέλω τα λεφτά μου πίσω. Τι περικοπές είχατε εσείς? 70%. Τι τα θέλεις τα λεφτά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Τι τα θέλεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. 70%. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Δεν τα θέλω ούτε αυτά, θέλω τα λεφτά μου πίσω. Μα τι τα θέλει τα λεφτά, είναι μια συνταξιούχος η οποία διαμαρτύρεται γιατί της έκοψε η αριστερή κυβέρνηση την επικουρική. Σύμφωνα με την αριστερή κυβέρνηση, το γνώριζε αυτό η κυρία πέρυσι όταν ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβρη. Δεν το γνώριζε το Γενάρη γιατί ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ για να δοθεί μια επιπλέον σύνταξη. Αλλά τελικά κόπηκε μια επιπλέον σύνταξη. Αλλά το θέμα δεν είναι τι γνώριζε, τι δεν γνώριζε. Είναι ότι σήμερα είναι μια ωραία μέρα για τους συνταξιούχους. Κάποιες διαμαρτυρίες τις ακούσαμε, κάποιες άλλες θα τις ακούσουμε και αύριο. Γιατί πήγαν στα ATM και είδαν αυτό που ο Κατρούγκαλος με την επιστολή του τους είχε ζητήσει. Γιατί πρέπει να το αναγνωρίσουμε, αυτή η κυβέρνηση έχει ποιοτικές διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες. Και οι προηγούμενοι και αυτοί κόβουν συντάξεις, κανονικά κανονικότατα. Ετούτοι όμως στέλνει και επιστολές προειδοποίησης, τουλάχιστον να σωθεί ο άνθρωπος, μην πάθει έμφραγμα, όπως λέει ο ίδιος ο υπουργός. Ακριβώς για να μην πάθει κανένας συνταξιούχος έμφραγμα από αυτούς που είχαν μειώσεις στις επικουρικές τους, στείλαμε αυτή τη γνωστή επιστολή, στην οποία τους λέμε σε ποιο ύψος διαμορφώνεται η επικουρική τους σε σύνταξη και τους προειδοποιούμε βέβαια, γιατί θα έπρεπε να προειδοποιηθούν για να αποφύγουν το έφραγμα, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι θα υπάρχει μια παρακράτηση αναδρομικών αυτό το μήνα. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Και τους προειδοποιούμε βέβαια, γιατί θα έπρεπε να προειδοποιηθούν για να αποφύγουν το έφραγμα, όπως πολύ σωστά είπατε. Να τα κάψεις τι θα θες, μήπως θα έχεις κι από χθες. Ότι θα υπάρχει μια παρακράτηση αναδρομικών αυτό το μήνα. Ζω με 300 ευρώ το μήνα. Δεν μου φτάνουν ούτε για γιατρούς και φάρμακα. Αν συνεχίσουν έτσι, ανησυχώ ότι θα κόψουν κι άλλο τις συντάξεις. Επιζώ. Αλλά αυτή η νίκη με κάνει να ελπίζω. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ. Και η διαφήμιση, η οποία είχε επηρεάσει μεγάλο μέρος των συνταξιούχων, που έλεγε ότι η ελπίδα έρχεται και θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ για να μην επιζούμε απλά, για να ελπίζουμε. Αυτό ακριβώς λοιπόν συνέβη σήμερα. Είδατε, ο Υπουργός ενδιαφέρθηκε για την υγεία των συνταξιούχων και τους έστειλε την επιστολή για να μην τους έρθει νταμπλάς. κανονικά, να μην τους έρθει απότομο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση νοιάζεται για την υγεία των συνταξιούχων, ενώ οι ανάλογοι την προηγούμενη δεν είχαν στείλει καμία επιστολή. Γιατί έχει και κάποια έξοδα η επιστολή, όσο και να το πεις. Παρ' όλα αυτά, τα χαλάλησαν όλα αυτά για να ενημερώσουν τους συνταξιούχους να τους έρθει μαλακά. Και μια που έμαθαν με τις επιστολές, περιμένετε και οι επόμενες κατηγορίες, εργαζόμενοι κλπ. Να λάβετε κάποια στιγμή την περίφημη επιστολή. Εμείς εδώ από την Ελληνοφρένεια, χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε, δεν μας αφορά καθόλου αυτή η διαδικασία, είχαμε μεταδώσει και παλιότερα την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα που έλεγε τι ακριβώς θα γίνει με τις επικουρικές. Εμείς, φίλες και φίλοι, σε αυτό το δρόμο της μάχης θα συνεχίσουμε. Για οριζόντια μείωση κατά τουλάχιστον 30% των συντάξεων και για πλήρη εξαφάνιση των επικουρικών. Πλήρη εξαφάνιση των επικουρικών. Τι τα θέλεις τα λεφτά, τι τα θέλεις, τι τα θες. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις, τι τα θες, μήπως τα θες κι από χθες. Ο Τσίπρας θα τα καταφέρει. Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα. Η ελπίδα νίκησε. Είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον. Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει. Κράτα την να μην σου φύγει. Αφού έχει έρθει η ελπίδα από τις εκλογές, ΣΥΡΙΖΕΙ, στο εκλογικό κέντρο που πανηγύριζαν, ήλπιζαν πολλά για την Ελλάδα, ακόμη περισσότερα για την Ευρώπη. Φαντάζομαι τι παγωνιά, τι μούδιασμα θα νιώθουν κάποιοι από αυτούς, γιατί υπάρχει μια άλλη κατηγορία που δεν νιώθει τίποτα, τα θεωρεί όλα αυτά πολύ καλά. Στο σοσιαλιστικό δρόμο κάνουμε αναδιανομή εισοδήματος, όπως θα ακούσουμε σε λίγο. Αλλά επειδή πάντα μας άρεσαν αυτοί οι τύποι που πανηγυρίζουν τις βραδιές των εκλογών, έχουμε ακούσει παλιά και για τον Καραμαλή. Αμέσως μετά ακούγαμε για τον Γιώργο τον Παπανδρέου που ήταν σοσιαλιστής, ένας Παπανδρέου και θάλαζε τα πάντα. Είδαμε τι ακριβώς έκανε ο σοσιαλιστής. Πανηγυρισμοί λίγο πιο μέτρη για το Σαμαρά, αλλά κυρίως αυτοί οι πανηγυρισμοί των ΣΥΡΙΖΕΟΝ πέρυσι το Σεπτέμβρη. Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει. Σε στεριά και θάλασσα πάλι να ξαναδέξει. Ξανά να φέρει στη χαράγια σου Λεβέντη Αλέξη. Πρωθυπουργέ Αλέξη. Θα αλλάξουν τα πάντα. Θα τελειώσει η λιτότητα. Θα πάψουμε να έχουμε αρρώστους στο δρόμο. Ανθρώπους να ψάχνουν στις τενεκέδες. Παιδιά να πηγαίνουν σχολείο να μην έχουν να φάνε και να μην έχουν σπίτι να κοιμηθούν. Θα πάψουν οι κατασχέσεις των σπιτιών. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός. Και εκείνη μες τα σίδερα και τούτη μες το χώμα. Και τούτη μες το χώμα, μες το χώμα. Και εκείνη μες τα σίδερα και τούτη μες το χώμα. Βενσερέμος, άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Αλέξη, ζεις και μας οδηγείς. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λίγο δυνατά. Πανηγυρίζουμε, αν έχετε καταλάβει, επειδή κόπηκαν συντάξεις. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Τι, να γκρινιάξουμε? Όχι, βέβαια, το κάναμε από πριν. Να προειδοποιήσουμε? Ούτε αυτό έχει νόημα. Οπότε το μόνο που έχει μείνει είναι να πανηγυρίσουμε με διάφορους τρόπους. Με τον Αθαμάνιο εκεί και τον Αλέξη τον Τσίπρα. Με τον Ευαγγελόπουλο εδώ που φώναζε με στα μάξη του τη βραδιά των εκλογών. Με συντρόφους ΣΥΡΙΖΕΟΣ που πίστεψαν. Τελεία εκεί, μόνο αυτό φτάνει. Αλλά έχουμε και λύσεις και προτάσεις. Δεν είμαστε άνθρωποι που μόνο τα βλέπουμε με μια συγκεκριμένη οπτική. Ειδικά για το θέμα των επικουρικών έχουμε τη λύση. Λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχουν λύσεις. Ο κύριος Αλλά Τσίπρας... λέτε και ναι σε μείωση επικουρικών. Δηλαδή σε μείωση συντάξεων. Δεν το έκρυψα. Αλλά Τσίπρας... λέτε και ναι σε μείωση επικουρικών. Δεν το έκρυψα. Λοιπόν, γι' αυτό και σας λέω ότι εγώ μιλάω με τη γλώσσα της αλήθειας και θέλω αύριο να πράττω και το έργο της αλήθειας. Ναι, τώρα, διότι πράγματι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, αλλά αυτές εφαρμόζουν. Γιατί τι γίνεται, λείπουν λεφτά από τα ασφαλιστικά, η πιο εύκολη λύση είναι να κόψει συντάξεις. Αυτό ακριβώς κάνουν όλοι. Την εύκολη λύση τελικά που δεν υπάρχουν, αλλά αυτήν εφαρμόζουν. Ο τωρινός πρωθυπουργός κόβει επικουρικές. Ο επόμενος πρωθυπουργός έχει πει καθαρά σε συνέντευξη πριν δύο μήνες πότε ήταν ότι θα κόψει επικουρικές, ότι έχει μείνει άκοφτο από τον τωρινό πρωθυπουργό. Να σημειώσουμε ότι ο αυριανός πρωθυπουργός στη χθεσινή δημοσκόπηση, δεν ξέρω πόσο έγκυρη, ένα 42% το έχει τσιμπήσει επειδή ακριβώς δήλωσε ότι θα κόψει τις επικουρικές. Κάποιοι λένε για το μέλλον ενός τόπου και το μέλλον ενός λαού. Εμείς δεν θα τα συμμεριστούμε όλα αυτά. Έχουμε και άλλη λύση και άλλη πρόταση. Εγώ έχω ζητήσει να βάζουμε στα νησιά φόρο, στο κρασί φόρο, έτσι, στην κινητή τηλεφωνία φόρο και στο ΕΚΑΣ και στο ένθια και στο να κόβει μισθούς συντάξεις. Δεν έχει άλλη λύση. Αυτό μόνο με έφερε δίπλα στον Τσίπρα. Να κόψεις τα ρημάδια τα λεφτά κι από προχθές κι αν και προχθές κι απόψε κι αύριο. Θέλω Δανία, θα γίνουμε Δανία του Νότου, ε? Θα γίνουμε Δανία του Νότου στα εργασιακά. Ναι, είναι έτσι. Ο Κατρούγκαλος εδώ που λανσάρει και αυτός όχι τα δάνεια του Νότου, τη δάνεια του Νότου την είχε πρώτο λανσάρει ο Γιώργος Παπανδρέου με φοβερή επιτυχία, το προσέγγισε ο άνθρωπος, μας έφτιαξε όσο και να το πεις δάνεια του Νότου, τώρα έρχεται και ο Κατρούγκαλος και στα εργασιακά, τα οποία συζητώνται και αυτά με το Δουνουτού σε αυτές τις συσκέψεις εκεί στο Χίλτον, οπότε κάτι καλό θα βγει για τους εργαζόμενους. Όλες αυτές οι συσκέψεις, όποτε έχουν γίνει είτε στο Χίλτον είτε αλλού, μόνο καλά έχουν βγάλει για τους εργαζόμενους και για τους πολίτες αυτού του τόπου. Και επειδή έχουμε περικοπή συντάξεων, σήμερα είναι λίγο βαριά η ατμόσφαιρα, να το χαλαρώσουμε λίγο με ένα ανέκδοτο που τα λέει και καλά τελικά ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Έχετε κάποιους ακραίους εσείς μέσα στην Εκκλησία? Ταλιμπάν θα τους έλεγε κάποιος. Όχι. Ταλιμπάν θα τους έλεγε κάποιος. Όχι. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Ούτε ακραίους έχουμε, ούτε Ταλιμπάν. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν με έναν άλλο τρόπο πολλά θέματα. Τον φασιστικό τρόπο, τον περίφημο, σύμφωνα με τη λογική του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Να ξαναγυρίσουμε στα οικονομικά, γιατί έχουμε κομμουνισμό σε εξέλιξη, όπως έχετε καταλάβει, σοσιαλισμό σε εξέλιξη, βάλτε ό,τι λέξη θέλετε, έτσι κι αλλιώς δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Η Καρακώστα, Εύη Καρακώστα, βουλευτή στη Β' Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, μας λέει τι ακριβώς, ποιο σχέδιο ξεδιπλώνεται και βρήκε να το πει σήμερα που κόψανε τις επικουρικές συντάξεις. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, εμείς τι έχουμε κάνει? Γιατί ξέρετε, το να λέμε τα κανάλια είναι άλλο πράγμα, αλλά το ότι ο λαός πεινάει είναι άλλο πράγμα. Κάνετε λάθος. Αυτή η κυβέρνηση ήρθε για την αναδιανομή του εισοδήματος. Η κυβέρνηση ήρθε για την αναδιανομή του εισοδήματος. Αυτή η κυβέρνηση ήρθε για την αναδιανομή του εισοδήματος. Το έχουμε πει με χίλιους τρόπους. Όταν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι, οι πλούσιοι, οι καπιταλιστές, όπως το είπε ο κ. Τα προνοιακά επιδόματα κόβεται. Τι αναδιανομή λέτε? Σε παρακαλώ. Τα επιδόματα κόβεται. Τι αναδιανομή? Δεν μπορώ. Αναδιανομή παίρνει το κεφαλαίο κανένα. Λυπάμαι, κύριε Κατσιώτη. Βεβαίως λυπάται, γιατί έλεγε τα δικά της εκεί, μιλούσε για τον καπιταλισμό και της θυμίζει ο βουλευτής του ΚΚΕ ότι ακριβώς αναδιανομή κάνουν, και λυπότανε, δυσανασχέτησε, δεν θέλει. Ξεδίπλωνε το όραμά της και δεν την αφήσανε να πει πώς ακριβώς γίνεται η αναδιανομή του εισοδήματος. Τολμάνε και τα λένε αυτά και μάλιστα τέτοια μέρα, το λέγαμε και την προηγούμενη ώρα, για τις πέτρες οι οποίες ενίοτε φεύγουν από εκεί που είναι τοποθετημένες και πάνε γενικώς όπου είναι να πάνε. Πάντα μεταφορικά. Πάντα μεταφορικά. Τουλάχιστον στη φάση που είμαστε τώρα. Ελληνοφρένεια. Κυριολεκτικά. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά να του ζητήσετε και αφιερώσεις, παραγγελίες ή ό,τι άλλο θέλετε να πείτε. Αν είστε και συνταξιούχος που του κόψανε σήμερα, πάρτε να καταθέσετε την αγάπη σας, το θαυμασμό σας για τη στήριξή σας στη συγκεκριμένη κυβέρνηση που σας απαλλάσσει από τα δεινά του καπιταλισμού. Αυτό το άγωνο κυνήγι της ευτυχίας μέσω των υλικών αγαθών. Γιατί είναι μια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να σταθούμε όλοι στην ουσία και να ανακαλύψουμε την ουσία. Ο πλούτος, το κέρδος δεν φέρνουν ευτυχία. Κοιτάξτε, όλοι αυτοί που είναι πλούσιοι δεν είναι ευτυχισμένοι. Έχουν 1002 θέματα Οπότε ο συνταξιούχος με κομμένο το επικουρικό, κάποια στιγμή και τη σύνταξη, μπορεί και όλη τη σύνταξη, σύμφωνα με τις λογικές και τις θεωρίες, ίσως είναι πιο ευτυχισμένος. Αν υπάρχουν τέτοιοι συνταξιούχοι, μπορείτε να πάρετε στον τηλεφωνικό αριθμό που ξέρετε, να ανταλλάξετε απόψεις, χαρά και ευτυχία με τον Αποστόλη. Επίσης μπορείτε να στείλετε SMS γράφοντας Real, αφήνουμε κενό, το κείμενό σας και 1950 ο αριθμός ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και μάθημα ιστορίας. Ο Μιλτιάδης Πορφυρογέννης γεννήθηκε το 1903 στο Βόλο, απεβίωσε στην Πράγα το 1957-58. Ήταν μαξιστής, λενινιστής, δικηγόρος, βουλευτής και ηγετικός στέλεχος του ΚΚΕ εκείνα τα χρόνια, υπουργός εργασίας στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Γεωργίου Παπανδρέου, αντιστασιακός και υπουργός δικαιοσύνης της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης. Το 1936 εξελέγει βουλευτής με το Παλαϊκό Μέτωπο, φυλακίστηκε στην Ανάφη, στην Ακροναυπλία, τώρα είναι ένα ωραίο ξενοδοχείο εκεί, και μετά στην Κίμολο, τώρα πληρώνουμε για να πάμε τότε. Και στα τρία αυτά μέρη πήγε τσάμπα. Η κήρυξη του πολέμου του 40 τον βρήκε εκτοπισμένο στην Κίμολο, κατάφερε όμως να δραπετεύσει και με άλλους 36 πολιτικούς κρατούμενους πήγανε στην Κρήτη με τα πολλά. Εκεί ασχολήθηκε σε εκείνες τις εποχές, εκείνη την πενταετία με τις φλόγες. Έγινε υπουργός εργασίας, αυτό κρατάμε. Έγινε υπουργός εργασίας στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Λίγο καιρό κράτησε αυτή η κυβέρνηση, γιατί μετά ήρθαν τα Δεκεμβριανά, η απόφαση του Νάγκου να διαλύσει όλο αυτό το κίνημα. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί συνέκρινε ο Κατρούγκαλος, έτσι όπως τον ξέρουμε όλοι και τον έχουμε στο νου μας, με το ποσέτ μαντιλάκι, τον εαυτό του με τον Πορφυρογέννη. Αυτό που προσπαθώ να κάνω εδώ ως υπουργός είναι σε αυτό το πράγματι νεοφιλελεύθερο πλαίσιο του μνημονίου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές αντίθετες. Δεν είναι καθόλου εύκολη άσκηση. Αυτό όμως, γι' αυτό εκλεγήκαμε και ακριβώς αυτό προσπαθούμε να είμαστε. Ένα εναλλακτικό παράδειγμα αριστερής διακυβέρνησης, αμφισβήτησης της λιτότητας στο μέτρο που μπορούμε. Και διάβαζα τις προάλλες για την πρώτη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Κράτησε από τον Οκτώβριο δυστυχώς μέχρι τα Δεκεμβριανά. Υπουργός Εργασίας σε αυτή την κυβέρνηση ήταν ο Πορφυρογέννης, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν έβλεπα πώς αγωνιζόταν απέναντι στους Εγγλέζους που αυτοί έδιναν τα χρήματα, όπως θα δίνουν τώρα οι δανειστές, πράγματι να εφαρμόσει αυτή την αδύνατη πολιτική, φιλολαϊκή πολιτική, σε ένα πλαίσιο που κάθε άλλο παραεπιτρέπει τέτοιες κατευθύνσεις. Κι όμως, μέχρι το Δεκέμβρη προσπαθούσε και τα κατάφερε. Όλοι μαζί, παιδιά! Να πάνε στο διάλογο! Όλοι μαζί, παιδιά! Τα μάτια μου τσούρα πήγανε σαν νερό. Οι Ελλήνοι κάνουν τους αριστερούς και χτυπάνε τους. Τους εργάτες, τους πατεράδες τους. Όλοι μαζί, παιδιά! Τι να θέλεις τα λεφτά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Τι να θέλεις, τι να θες, μήπως τα χες κάποτες. Αυτό προσπαθούμε να είμαστε. Ένα εναλλακτικό παράδειγμα αριστερής διακυβέρνησης. Πολύ καλό! Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Αμφισβήτησης της λιτότητας. Υπουργός Εργασίας αυτή την κυβέρνηση ήταν ο Πορφυρογέννης, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Για την αναδιανομή, ναι, του εισοδήματος. Το έχουμε πει με χίλιους τρόπους.

Ο Τσίπρας ξέρει ακριβώς τι κάνει και αυτά δεν ήξερα και φανταζόμουν και είχα τις αυταπάτες. Αυτά είναι μαλακίες. Λοιπόν, εγώ ψηφίζω για πρόεδρο την Ελένη Λουκά. Με αυτά που δείχνει τηλεόραση, αυτός ο πρόεδρος αξίζει. Για το ΣΤΕ μιλάω. Δεν είναι λάθος. Και αντιπρόεδρος ο Εθνικός Σταρ, ο Ευαγγελόπουλος. Σοβαρό πρόβλημα και μπορείς μόνο εσύ να μου το λύσεις. Για πες. Βλέπω τη Ραχήλ μακρύ συνέχεια στον ύπνο μου. Ανομαλάρα κι εσύ, ε. Κάτι περίεργα κι εγώ τα έχω. Βλέπω την φίλη της κάθε τόσο τη ζωή. Αμάν. Εγώ είμαι πιο μερακλής τώρα, εσένα είναι λίγο safe επιλογή. Και τη βλέπω μίστρες, ε. Όχι τώρα τίποτα κανονικά. Τρώω ξύλο. Ωχ, Παναγία μου, Χριστέ. Ξυπνάω από τον πόνο και ξανακοιμάμαι για να συνεχιστεί. Εσύ με τη Ραχήλ τώρα τι να σου πω. Μανάβικο, πας τακτικά. Με στέλνει η γυναίκα μου κάθε 2-3 μέρες. Ωραία. Τη σακούλα μην την πετάς. Τη σακούλα τη χάρτινη μην την πετάς. Έχετε δίπλα στο μαξιλάρι που να σου χρειαστεί στον ύπνο. Πήρα να σου δώσω μια πληροφορία. Ανοίγει καινούργια λυσίδα καταστημάτων, σούπερ μάρκετ Βενεζουελόπουλος. Α, ωραίο. Μ' αρέσει. Τώρα που κλείνουν άλλοι, σε ριζομάγαζα τα μυρίζομαι. Σε ριζομάγαζα, ναι, βέβαια. Υπάρχει υπόθεση να έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ για να δουλέψει. Τουλάχιστον να έχει τίποτα εναλλακτικά προϊόντα. Είμαστε στη φάση αυτή τη στέβεια τώρα, δεν μπορούμε να μου φέρουμε μοντέρνα. Γιατί εμεί εδώ δεν έχουμε βιολογικά προϊόντα όπω έχουν στη Βενεζουέλα. Δεν είναι το ίδιο. Τα έχουμε συνηθίσει που πάθει ανοσία πια, δεν καταλαβαίνει γεύση. Το τρώ τόσα χρόνια. Γιατί και το πουλί για να τραφεί πρέπει να αλλάζει την τροφή. Ή να το κρατά πάντα όρθιο. Τι τα θέλεις τα λεφτά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Τι τα θέλεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Τα χρήματα των παιδιών μας και τις δικές μας συντάξεις πληρώσαμε. Ακριβώς για να μην πάθει κανένας συνταξιούχος έφραγμα από αυτούς που είχαν μειώσει στις επικουρικές τους, στείλαμε αυτή τη γνωστή επιστολή. Θα τους τα στείλω πίσω. Δεν τα θέλω ούτε αυτά, θέλω τα λεφτά μου πίσω. Τι περικοπές είχατε εσείς? 70%. Υπάρχει άλλο ένα 30% που παραμένει. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζουμε. Αν ακούει ο Κατρούγκαλος να κάνει τα δέοντα, ξέρει αυτός. Ξέρει αυτός πολύ καλά. Το ωραίο είναι σε αυτό το αρχικό τραγούδι που ακούγεται και η Σαπφόνο Ταράνα λέει: τι να τα κάνεις, βρε τα λεφτά, εσύ βλάχος άνθρωπος. Ο βλάχος άνθρωπος προσδιορίζεται. Χαρακτηρίζει κάποιον έτσι από τις ωραίες ελληνικές ταινίες. Χθες έδωσε συνέντευξη και ο Ιερώνυμος. Είπε πάρα πολλά. 5-6 εκπομπές θα θέλαμε. Είπαμε και στην προηγούμενη ώρα κάποια. Να σταθούμε στην αγάπη που έχει για τον Άγιο Καλαβρί τον Αμβρόσιο. Ο Αμβρόσιος, επειδή είναι γνωστός μου, μαζί μεγαλώσαμε, μαζί σπουδάσαμε κλπ. Δεν κάνει λάθος. Μπράβο! Αυτά που επισημαίνει δεν είναι λάθη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τα λέγει. Και αυτό που του λέμε, αν ψάξουμε τα κείμενα και τα ψηλαφίσουμε και τα δούμε για το θέμα το κεντρικό που θίγει, δεν κάνει λάθος. Αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος ο κατάλληλος που μπορεί να ενεργήσει ένας ποιμένας. Ωραία δηλαδή. Πώς θα πούμε να κοπεί το χέρι του φίλη? Ποιος άλλος τρόπος υπάρχει? Γιατί ένα από αυτά που δεν έκανε λάθος ο Αμβρόσιος ήταν αυτό. Ενώ πιόνισα, παρακαλώ τον εσταγωμένο Χριστό να σαπίσει το χέρι του φίλη. Ο Αμβρόσιος δεν κάνει λάθος. Να σαπίσει το χέρι και ρίχνει. Αυτοί που απόψε θα φάνε κρέατα, το κρέας να μην είναι δηλητήριο μέσα τους. Πέτρα που να μην το χωρέψουν, να τρυπήσει το σωμάκι τους. Ο Αμβρόσιος δεν κάνει λάθος. Μια χαρά τα λέει. Υπάρχει και συμφωνία εδώ της ιεραρχίας από ό,τι καταλαβαίνουμε. Το να κοπεί το χέρι λέγεται να σαπίσει το χέρι. Και όσοι έφαγαν κρέας απόψε, ζήλευε εκεί. Να τους γίνει δυναμίτης, τι είπε, βάρη, σίδερο στο στομάχι, να μην μπορούν να το χωνέψουν. Υπάρχουν και εισόδες. Εν πάση περιπτώσει, είναι ξεπερασμένες κατάρες. Πρέπει να ανανεωθεί λίγο το όλο σύστημα. Κρατάμε ότι ο Αμβρόσιος δεν κάνει λάθος, ακόμη και όταν στηρίζει τη Χρυσή Αυγή. Αλγινή εντύπωση έχει προκαλέσει η παρέμβαση του Μητροπολίτη Καλαβρί τον Αμβρόσιου, ο οποίος σε 50 κατορθώματα της Χρυσής Αυγής. Ο Μητροπολίτης Καλαβρί τον μάλιστα και ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι οπαδός της Χρυσής Αυγής, δεν διστάζει να χαρακτηρίσει το ακροδεξιό κόμμα Γλυκιά Ελπίδα. Την αρρωστημένη σήμερα την παρακμάζουσα δημοκρατία μας, δεν είστε βέβαια μία μαύρη νύχτα. Εάν όμως βελτιωθείτε, εάν αποφύγετε κάποιες ανωφελείς ακρότητες του νεοφώτιστου, αν τροποποιήσετε το στυλ που εφαρμόζετε, αν οριμάσετε δηλαδή, μπορείτε να καταστείτε μια γλυκιά ελπίδα για τον απελπισμένο πια πολίτη και μια ήρεμη δύναμη στο σαπισμένο πια πολιτικό σύστημα. Ο Αμβρόσιος δεν κάνει λάθος. Δεν κάνει λάθος ούτε και σε αυτό. Εδώ τα είχε γράψει αυτά σε κείμενο στο Facebook και είχαν αναμεταδοθεί τότε από τα τηλεοπτικά κανάλια. Πήραμε το ρεπορτάζ για να θυμίσουμε.